عمل کرنا اور ان کی غلط باتوں کے بالمقابل فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. وہ جتنی بےہودہ باتیں کہتے ہیں کہتے رہیں، تم ان کے مقابلے میں اس قسم کی کوئی بات نہ کرو، بلکہ زیادہ سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس میں بہت فائدہ ہے تمہارے لیے. تو فرمایا اے ایمان والو، ذکر کرو اللہ کا ذکرن کثیرا، بہت ذکر. یہ اللہ کا ذکر ہی ایک ایسی عبادت ہے اور ایک ایسی ریاضت ہے کہ جس کے اندر کوئی تحدید نہیں کی گئی. اللہ نے جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں انسانوں پر فرض کی ہیں ان کے لیے خاص اوقات اور خاص مقدار مقرر فرمائی ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہوتی. اسی مقدار اور اسی وقت کے اندر وہ ادا کی جاتی ہے. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت اور ریاضت ہے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یذکر اللہ فی کل احیان، اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو ذکر یہ ایسی عبادت ہے اس کی کوئی تحدید ہی نہیں ہے. اور مسند احمد کی روایت میں تو اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر کرو اللہ کا، اتنا زیادہ ذکر کرو اور اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہے دیوانہ، اس کا کوئی اور اشتغال ہی نہیں ہے، لوگ دیوانہ سمجھنے لگ جائیں. اور ذکر کثیر کی تعریف بھی حضور نے ارشاد فرمائی ہے کہ کثرت سے اللہ کو ذکر کرنے والا انسان اس وقت ہی بن سکے گا جب ہر حالت میں، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کروٹ کے بل ہے، ہر حالت میں جب اللہ کا ذکر کرے گا تو ذاکرین اللہ کثیر و ذاکرات میں شمار ہوگا. یہ اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد میں یا عورتوں میں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ذکر ایک اعلی عبادت ہے. اور اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ کو تنہائی میں ذکر کرتا ہے، میں بھی اس کو اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور جو شخص کسی مجمع اور جماعت کے سامنے ان کے درمیان میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں. یہ ذکر کی ایسی اللہ تعالی نے خوبی رکھی ہے. اور حضور کا ارشاد مبارک کہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی چیزوں میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اور حضور کا یہ فرمان ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں بیٹھتے تھے اس کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی اور انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہوتی تھی، کوئی مجلس بھی. اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے گا تو اگر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا تو، اور بعض روایتوں میں درود شریف کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے، اور حضور پر درود نہیں پڑے گا تو قیامت والے دن وہ حسرت کا باعث ہوگی اس کے لیے، بہت حسرت کرے گا کہ اس مجلس میں ہم بیٹھے تو افسوس کہ ہم اللہ کا ذکر نہ کر سکے اور پیغمبر پر درود بھی نہ بھیج سکے، بہت افسوس کرے گا وہ انسان. اور نقص اور کمی کا باعث ہوگا ایسے لوگوں پر کہ جہاں بیٹھ کر مجلس میں اللہ کے ذکر سے خالی رہے ہو. تو دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو، انسانوں کی فلاح کا یہ. تو بجائے اس کے کہ مخالفوں کی باتوں کا جواب تم دو یا الٹی سیدھی باتیں جو کرتے ہیں ان کے مقابلے میں ایسی تم باتیں کرو، اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرو. اور پھر یہ ہے یہ تمہارے لیے تقویت کا باعث بنے گا. اللہ کا ذکر ایمان والوں کے لیے تقویت کا باعث بنتا. اللہ کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو اور آگاہ رہو اس بات سے کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں. دل کا سکون اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے آدمی. یعنی اطمینان اور سکون جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ انسانوں کی غفلت دور ہوتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ ذکر ایسی بلند عبادت ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, غفلت دور ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ زیادہ تر زبان سے, یعنی اللہ تعالی کی تسبیح تحمید جیسا کہ آگے فرمایا وسبحوا, اللہ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کا معنی تنزیح کہ اللہ تعالی کی ذات پاک ہے ہر عیب نقص کمزوری ذوب سے. سبحان اللہ جب ایک مسلمان کہتا ہے تو اس کا سارا اعتقاد یہاں سے واضح ہو جاتا کہ وہ اس خدا کا بندہ ہے اور اس خدا کی ہستی اور ذات کو مانتا ہے جو ہر طرح بے عیب ہے, ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے, ذوق سے پاک ہے, ہر آلودگی سے پاک ہے اس کی ذات. اور یہ بہترین یعنی خدا تعالی کی تعریف ہے. تو خدا کی تسبیح بیان کرو بکرتن, پہلے پیر بھی اور پچھلے پیر بھی. بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کا ادا کرنا. پہلے پیر صبح کی نماز ہوگی, پچھلے پیر عصر کی نماز ہوگی. یہ دونوں نمازیں زیادہ مؤکد ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ, یہ جو دو نمازیں انسان پڑھیں گے جنت میں داخل ہوں گے. علاوہ اس کے ان دو نمازوں کی پابندی کرنے پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. آپ نے فرمایا اگر تم کوشش کرو کہ تم مغلوب نہ ہو ان دو نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے میں تو پھر اللہ کی رویت تم کو نصیب ہوگی آخرت کے اندر. اور بار فرماتے ہیں کہ مطلقاً اللہ کا ذکر صبح بھی اور پچھلے پیر بھی. اور ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے لیکن یہ دو اوقات تغیر کے وقت ہوتے ہیں. ان دونوں اوقات میں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں, صبح کی نماز میں بھی اور عصر کی نماز میں بھی. اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں, تبدیلی ہوتی ہے. رات کا عمل آتا ہے اور دن کے اعمال جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ڈائری دن کی. اور ادھر سے صبح کے وقت یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو یہ دو وقت کیونکہ خاص تبدیلی کے اور فرشتوں کی حاضری کے اور ان کی ڈیوٹی کی تبدیل ہونے کے اوقات ہوتے ہیں, اس لیے اس وقت زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ فرشتے جا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں. فرمایا خدا کی ذات تو وہ رحیم اور کریم ہے, هو الذی یصلی علیکم, جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی. صلات کا معنی دعا ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف جب اس کی نسبت کی جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نزول رحمت, خدا تعالی رحمت نازل فرماتا ہے تمہارے اوپر. تو لہذا تم کام ہی ایسے کرو کہ جس سے زیادہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو. عبادت کرنی, نماز پڑھنی, خدا کا کثرت سے ذکر کرنا, اخلاق کے حسنہ کے ساتھ موصوف ہونا اور برائیوں سے اجتناب کرنا, یعنی خدا اور رسول کے حکم کی تعمیل کرنا, شریعت کے احکام کو سر آنکھوں سے تسلیم کرنا, یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہیں. تو خدا کی ذات وہ ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر. تو صلات کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو نزول رحمت، اور فرشتوں کی طرف ہو اگر اس صلات کی نسبت ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے دعائے نزول رحمت. کیا ولی اللہ صاحب یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں تمہارے لیے. باقی اللہ تعالی کے ساتھ ہی اس کو جوڑ دیا گیا، یعنی لفظوں میں ایسا ہی ہے، اللہ جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے. اس کے فرشتے تو رحمت نہیں بھیجتے، وہ تو الرحمت تو اللہ ہی بھیجتا ہے، لیکن فرشتے جو ہیں چونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعا خدا قبول کرتا ہے. تو جب مستجاب الدعوات ہوتے ہیں تو جب فرشتے کسی کے لیے دعا مانگیں گے وہ یقیناً قبول ہوگی، تو وہ بھی ایسے ہی سمجھو کہ گویا کہ نزول رحمت ہو رہا ہو. اس لیے اللہ تعالی کے صلات کے ساتھ فرشتوں کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا، کیونکہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. تو گویا کہ فرشتے بھی نزول رحمت کا باعث بن گئے، لہذا ان کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا گیا. تو خدا تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ فرمایا خدا تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تم بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے روشنی کی طرف. اس کی تفسیر مفسرین کرام اس طرح کرتے ہیں، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف. اور معصیت سے نکال کر اطاعت کی طرف لاتا، بدعت سے نکال کر سنت کی طرف لاتا. اور مجموع البیان والے یوں کرتے ہیں کہ جہالت سے نکال کر معرفت کی طرف لاتا، جہالت سے نکال کر انسان کو خدا تعالی کی ذات صفات کی کا عرفان نصیب کرتا ہے، معرفت نصیب کرتا ہے. شرک سے نکال کر توحید کی طرف لاتا، نفاق سے نکال کر اخلاص کی طرف لاتا. تو یہ تمام، کیونکہ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں، کفر ہو، شرک ہو، نفاق ہو، معصیت ہو، اور یہ گناہ ہو، یعنی بدعت ہو، یہ تمام چیزیں اندھیرے ہیں، ان سے روحانی تاریکی ہوتی ہے، دلوں میں تاریکی بیٹھتی ہے، روحوں میں تاریکی، دماغوں میں تاریکی بیٹھتی ہے. انسان صحیح چیز کو نہیں پا سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو ترک نہ کیا جائے، ان سے توبہ نہ کی جائے اور پاک نہ کیا جائے اپنے آپ. انسان ناپاک اور نجس ہوتا ہے، نفاق کے ساتھ بھی، کفر شرک کے ساتھ بھی. طہارت تب نصیب ہوتی ہے جب ایمان لائے انسان، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، اطاعت کا جذبہ اس کے اندر ہو، تب چل کر انسان کو روشنی حاصل ہوتی ہے اور تاریکی سے دور ہوتا ہے انسان. خدا تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ تم کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے. تمام معصیتیں اندھیرے ہیں، الگ الگ اندھیرے ہیں، گناہ سب اندھیرے ہیں، شرک کی ہر بات تاریکی ہے، اور نفاق کی ہر بات، کفر کی ہر بات تاریکی ہے، اور بدعت کی ہر بات تاریکی ہے. تو اس سے نکال کر سنت اور نیکی، اطاعت، اخلاص، توحید، ایمان، ان چیزوں کی طرف تم کو لاتا. اور ایمان والوں کے ساتھ تو خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کی خصوصی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں، غلطیاں معاف ہوتی ہیں، کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے، اور ان کو جزائے اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے، قبول کرتا ہے معمولی سی معمولی بھی عبادت ریاضت اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لیتا ہے. فرمایا ایمان والے ایسے ہیں، تحیتہم ان کی دعا جس دن کے وہ ملیں گے اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت پیش ہوں گے تو ان کی دعا سلام ہے. تو یہ سلام کا مادہ, یہ جو اس کا حکم ہے, یہ آپس میں کے وقت بھی امام ابو بکر جساس دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ لفظ چاہتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو ان کی دعا سلام ہی ہونا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آدم علیہ السلام کے وقت سے یہ بات جاری ہے, ہونی چاہیے مومنین کی آپس میں ملاقات کے وقت. جنت میں ایسا ہی ہوگا, جب آپس میں ملیں گے تو یہ سلام ہی ان کی دعا ہوگی, اور فرشتے بھی جب داخل ہوں گے ان کے پاس آئیں گے وہ بھی سلام کریں گے, اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو سلام قولا من رب الرحیم, پروردگار بھی فرمایا گیا بندو میری طرف سے تم پر سلامتی ہو خدا کی طرف سے. تو ان کی دعا جو ہے یہ سلام ہے, آپس میں بھی اور دوسروں کے سامنے بھی, فرشتوں کے سامنے بھی, پروردگار کی طرف سے بھی یہی بات ہوگی کہ ان کے لیے سلام ہو. تو مومنوں کی دعا بھی آپس کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے اس کی یہی دعا ہونی چاہیے سلام. اور اللہ تعالی نے ان ایمان والوں کے لیے بڑی عزت کا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے جو اس ایمان اور اس اطاعت اور اس نیکی پر ان کو حاصل ہوگا. اللہ نے بڑی عزت کا ثواب اور اجر ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جس کی بدولت ان کو بہت بلند درجے اور ترقی کے اعلی مناصب نصیب ہوں گے اور عزت کا مقام حاصل ہوگا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي, اے نبی, بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدا, شاہد بنا کر, اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے, اور ایک روشن چراغ. اور خوشخبری دیں آپ ایمان والوں کو کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے, اور آپ نہ بات مانے کفر کرنے والوں کی اور منافقوں کی, اور چھوڑ دیں آپ ان کی تکلیف دینے کو, اور بھروسہ کریں آپ اللہ کی ذات پر, اور کافی ہے اللہ تعالی کام بنانے والا. پہلے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے بارے میں ایمان والوں کو کثرت سے اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا تھا. صبح پچھلے پیر اللہ کی تنزیہ بیان کرنے کا حکم, پھر اللہ نے جو مہربانی فرمائی ہے ایمان والوں پر اس کا ذکر فرمایا کہ خدا تعالی رحمت نازل کرتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, خدا تعالی تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے, اللہ تعالی تو بہت مہربان ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہ اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہوا. اس سے پچھلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی نبوت اور ختم نبوت کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے, اور یہ تھا ان لوگوں کے رد میں جو شرک اور کفر کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور جو طعن و تشنیع کرتے ہیں اور جو اعتراض کرتے ہیں بیہودہ، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر اللہ نے نبیوں کو ختم کیا ہے اور اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ منافقوں کا طعن کرنا اس بات پر کہ اس شخص نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ اعتراض غلط اور ناجائز ہے، ناشائستہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اس پر طعن کرنا، یہ گویا اللہ کی ذات پر طعن کرنا ہے۔ پھر تسلی بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے جس طرح اللہ کے نبی ان چیزوں پر عمل کرتے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جائز ٹھہرائی تھی اور مقدر فرمائی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے تھے، کسی کا خوف نہیں رکھتے تھے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، تو آپ بھی اسی طریقے سے ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو، جو چیز جائز ہے اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ امت کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور وہ بھی دشواری اور حرج سے بچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے بعض اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، آپ کی بعض صفات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے اور آپ کی فضیلت کو ظاہر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ منافقوں اور کافروں کی بات پر دھیان نہ رکھیں، اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے اوصاف اور آپ کی بعض صفات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، اور یہ اس کا رد ہے، کافر لوگ جو طعن کرتے ہیں اس کا رد ہے۔ اس کے رد میں اللہ نے آپ کی یہ فضیلت کی بات اور آپ کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے نبی، بے شک یہ یا ایھا النبی خطاب بھی قرآن میں اکثر رسول یا نبی کے لفظ سے خطاب کیا گیا، اس میں بھی تکریم پائی جاتی ہے، اور اس سورت کے اندر ایک یعنی مضمون سورت مبارکہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تکریم اور تعظیم کا ہے کہ آپ کا احترام ضروری ہے، آپ کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایک مضمون یہ بھی ہے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچے اور اذیت پہنچے، جس چیز سے اس کی ممانعت کی گئی۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان رفیع اور بلند مرتبہ بیان فرمایا ہے، اے نبی انا ارسلنا کا، تحقیق ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن شاہد بنا کر۔ یہ چند اوصاف یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں پہلے یہ شاہد، شاہد کا معنی گواہی دینے والا بھی ہوتا ہے، شہادت کا معنی گواہی دینا ہوتا ہے، اقیم الشہادت للہ یہ بھی ہوتا ہے۔ شاہد کا اس مقام میں حضور کی صفات میں کیا مراد ہے، اس سے سو مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے۔ بعض لوگ چونکہ غلط معنی کرتے ہیں اور الفاظ کو غلط مفہوم پہناتے ہیں اور لوگوں کے عقائد بھی اس سے خراب کرتے ہیں. تو لہذا اس کا بھی سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے. شاہد سے مراد گواہی دینے والا, اور بعض نے شاہد کا معنی حاضر ناظر کیا ہے. یہ آل بدعت اس قسم کا معنی کرتے ہیں, اور حالانکہ ہر مقام میں اور ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونا یہ صرف اللہ تعالی کی صفات مختصہ میں سے ہے. پچھلی صورتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ سے حاضر ناظر ہونے والی بات کی نفی بیان کی. ما کنت من الشاہدین, وہ جہاں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ظاہر کر رہے تھے آپ وہاں حاضر نہیں تھے. اور یہ کہ واللہ علی کل شیء شہید, اللہ تعالی کی ذات ہی ہر مقام میں اور ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے, اس کے سوا اور یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. کوئی بھی ہر مقام میں حاضر اور ناظر نہیں ہے. تو بعض لوگ اس قسم کا معنی کرتے ہیں اور یہ شرکیہ معنی ہے. اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ شاہدن سے مراد اگر شہادت والا معنی ہے اس مقام میں جو صفت آپ کی بیان کی گئی ہے, تو اس کا معنی شہادت والا بھی ہو سکتا ہے. شاہد جو ہوتا ہے وہ یعنی جو اس کے سامنے بات گزرتی ہے اس کی شہادت دیتا ہے. تو شہادت والا معنی بھی درست ہے اس مقام میں کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر. تو شاہد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کی گواہی دینے والا اور دین حق کی گواہی دینے والا, شاہد کا یہ معنی ہے. اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو جنازے گزرے, تو ایک جنازے کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا عرض کیا کہ یہ اچھا آدمی تھا نیک آدمی تھا, تو حضور نے فرمایا کہ واجب ہو گئی. اور دوسرے جنازے کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ کہا کہ یہ برا آدمی تھا, تو حضور نے فرمایا واجب ہو گئی. صحابہ کو سمجھ میں نہ آئی بات, عرض کیا حضور کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے یہ گواہی دی ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اور جس کے لیے تم نے یہ کہا کہ یہ برا آدمی تھا اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. پھر فرمایا تین دفعہ انتم شہداء اللہ فی الارض, تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں, اللہ کے دین اس کی توحید اور حقانیت کی گواہی دینے والے, جس کے بارے میں تم یہ گواہی دو گے کہ یہ اچھا ہے وہ جنتی ہوگا, جس کے بارے میں تم کہو گے یہ برا ہے وہ جہنمی ہوگا. تو یہ گواہ سے مراد خدا تعالی کے دین حق کی گواہی دینے والے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ گواہی سے مراد یہ ہے کہ دین حق کو پہنچانے کی گواہی. قیامت کو یہ بات ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے کہ میں نے دین حق ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا, دین حق کے پہنچانے کی گواہی. اور اس کے علاوہ گواہی امت کے لیے بھی ثابت ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی قیامت کے دن. قیامت کے دن ایک تو یہ ہے کہ جینا من کل امت بشہید, ہر امت سے اللہ تعالی گواہ لائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دین حق ان کو پہنچایا تھا ان لوگوں کو. وجینا بکا علی ہاؤلاء شہیدا، آپ کو ہم اس آخری امت پر اس گواہی کے لیے پیش کریں گے، تو آپ بھی گواہی دیں گے کہ میں نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا. جیسا کہ حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو اس موقع پر بھی یہی بات فرمائی کہ قیامت میں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے اقرار کیا کہ ہم بالکل گواہی دیں گے کہ آپ نے دین حق کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، نصیحت اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا آپ نے. تو گواہی دینے سے یہ مراد ہے. تو دین حق کی شہادت اور گواہی، اور شہادت سے مراد اعمال کی شہادت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اعمال کی شہادت میں پھر جو لوگ موجود تھے حضور کی حیات طیبہ میں اور جن کے اعمال کو آپ نے دیکھا ان کی تو گواہی دیں گے، لیکن جو بعد میں آئے ان کا علم تو نہیں ہے. تو مجموعی طور پر اگر گواہی ہے کہ سارے لوگوں کے اعمال کی اگر گواہی دیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلع کرے گا. یہ جو لوگوں کے اعمال خیر یا شر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اطلاع دے گا. آپ مولانا رومی جو ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگاہ کر دے گا، اس کے مطابق وہ گواہی دیں گے. کیونکہ بعد والے لوگوں کا حال جو ہے وہ تو معلوم نہیں ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ آگاہ نہ کرے اس کا علم تو نہیں حاصل ہو سکتا. اور اس کی دلیل بھی موجود ہے صحیح احادیث کے اندر کہ حوض کوثر پر بعض لوگ آئیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ حوض پر آنا چاہیں گے، فرشتے ان کو مار کر پیچھے ہٹائیں گے. تو آپ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے ساتھ ہی معلوم ہوتے ہیں، تو ان کو آپ ادھر کیوں نہیں آنے دیتے؟ تو ادھر سے حکم ہوگا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کچھ بگاڑ پیدا کیا. پھر میں کہوں گا سخکن، دفع کرو ان کو، ہٹا دو، دور کر دو. تو معلوم ہوا کہ تمام لوگوں کے اعمال کا تو علم نہیں ہے، اللہ تعالی کے مطلع کرنے پر ہے. یا جیسا کہ مسیح علیہ السلام کی گواہی میں موجود ہے کہ پروردگار جب تک میں ان کے اندر موجود تھا میں تو دیکھتا تھا ان کے اعمال کیسے ہیں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی نگہبان ہے ہر چیز پر، اور دیکھنے والا اور ہر قسم کے حالات کو جاننے والا، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کچھ ہوا. تو امت کے اعمال پر اگر گواہی ہے تو پھر اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ نے جن اعمال کی اطلاع دی ہے ان پر گواہی دیں گے. اور صفائی کے گواہ ہوں گے، کیونکہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ انکار کر دیں گے کہ نبیوں نے ہم تک کوئی بات پہنچائی نہیں ہے. تو اس کی گواہی جب طلب کی جائے گی تو کہ نبیوں نے تمام احکام خدا کے پہنچائے ہیں، تو گواہی کے طور پر اس امت کے لوگ پیش ہوں گے. جب اس امت کے لوگ گواہی دیں گے تو وہ لوگ انکار کریں گے کہ یہ تو موجود نہیں تھے، یہ تو بعد میں آئے ہیں، یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو اس امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم کو اللہ کے نبی نے یہ بات بتلائی ہے، اور اللہ کی کتاب سے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے اللہ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچایا. تو جب صفائی کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کے نبی کو صفائی کے لیے پیش کیا جائے، وہ صفائی کی گواہی دیں گے. تو اس طرح پھر فیصلے ہو جائیں گے امتوں کے. تو گواہی سے مراد یہ ہے. اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ امام اصفہانی راغب اصفہانی جنہوں نے مفردات القرآن لکھی ہے قرآن کی لغت, وہ شاہد کا معنی اس مقام پر معلم سے کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو بھیجا ہے بتلانے والا, یعنی معلم بنا کر بھیجا. اور دوسری آیت کے اندر بھی اسی قسم کے الفاظ آتے ہیں, لَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تو تم کو بتلانے والا ہے یہ صحابہ کرام کے بارے میں, وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم باقی لوگوں کو بتلانے والے بن گئے, رسول تمہارا معلم ہے, تم ہی تعلیم دیتا ہے اور سکھلاتا ہے دین کی سب باتیں, تم دوسرے لوگوں کو سکھلانے والے بن جاؤ. وہ معلم کے لفظ سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا ہے, اور مبشرن بشارت دینے والا, بشارت ہوتی ہے نیک اعمال پر, اچھے عقیدوں پر, خوش اخلاقی پر, اعمال صالحہ پر. جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے حق میں بشارت دیتے ہیں آپ کہ ان کو کامیابی نصیب ہوگی اور مراتب عالیہ نصیب ہوں گے, جنت میں جائیں گے, خدا کا قرب نصیب ہوگا, ہر قسم کی نعمتیں آسائشیں ان کو حاصل ہوں گی. ونذیرن اور ڈر سنانے والے, کفر شرک اور برائی اور معصیت کے برے انجام سے آگاہ کرنے والے, کہ جو برائیاں یہ شرک یا بدعات یا معاصی کا ارتکاب کریں گے وہ خدا کی گرفت میں آئیں گے, اور اس کا جو برا انجام ہے اس سے آپ آگاہ کرنے والے ہیں. اور داعین الی اللہ, اور آپ بلانے والے ہیں اور دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف, باذن ہی اس کے حکم سے, اس نے آپ کے لیے یہ بات فرمائی ہے, حکم دیا ہے, اور پھر آسانی بھی پیدا کر دی ہے اس سلسلے میں. آپ کو اللہ تعالی نے داعی بنا کر بھیجا ہے, وسراج منیرا, اور روشن چراغ بنا کر, ہدایت کا روشن چراغ, سراج منیرا. تو سراج منیر سے آپ کو تشبیہ دی گئی ہے, آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ مرکز ہے ہدایت کا, وہ آپ کی ذات مبارکہ سراج منیر ہے. سراج چراغ کو کہا جاتا ہے, بعض فرماتے ہیں کہ سراج منیر سے مراد سورج ہے. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ دنیا میں یہ آفتاب ہدایت ہیں, تمام دنیا کے اندر کائنات کے اندر آپ آفتاب ہدایت ہیں, اور سورج کو بھی سراج منیر کہا گیا ہے قرآن کے اندر. لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چراغ کے ساتھ تشبیہ دینے میں خاص حکمت ہے, سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ چراغ سراج منیر روشن چراغ کے ساتھ. اس کی حکمت یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہما وقت نہیں ہوتی. اب رات کے وقت نہیں ہوتی, اس وقت سورج کی روشنی سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا, وہ دن کے وقت ہی ہوگا. لیکن چراغ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جب آپ چاہیں روشنی لے سکتے. سورج سے دوسرے سورج نہیں نکلتے, لیکن چراغ سے آگے چراغ جلتا. تو آپ سے ہدایت لے کر آگے روشنی کے بہت چراغ دنیا میں پھیلے بے پناہ. اس واسطے چراغ کے ساتھ, اور علاوہ اس کے چراغ سے روشنی حاصل کرنے میں انسان کے قصد اور ارادے کو بھی اختیار دخل ہوتا ہے. چراغ اپنی مرضی سے آدمی اس کو سے روشنی حاصل کر سکتا ہے, برخلاف اس کے کہ سورج سے اضطرار کی شکل میں. روشنی حاصل کرتا ہے انسان، اختیار نہیں ہوتا اس، اور چراغ جب دن کو جلا لے رات کو جلا لے، اور اس واسطے چراغ کے ساتھ یہ تشبیہ دی گئی کہ انسان کا اپنا اختیار اور ارادہ بھی وہاں دخیل ہو، اور یہ ہے کہ ہر وقت اس سے استفادہ ہو. حضور کی ذات مبارکہ بھی ہے کہ شب و روز آپ سے استفادہ ہو سکتا ہے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی وحی سے، آپ کے علم سے ہر وقت استفادہ ہو سکتے، جیسے چراغ سے ہر وقت لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. اس واسطے سراج کے ساتھ میں تشبیہ دی گئی ہے چراغ کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تورات کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض وہ صفات ذکر کی ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں. موصوف فی التورات ببعض صفتہ فی القرآن، آپ کے جو بعض اوصاف اللہ نے اور بعض صفتیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ تورات کے اندر بھی موجود ہیں. مثلا یہ جو اللہ کا فرمان ہے، یہ صفتیں اللہ نے تورات کے اندر بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کی ہیں. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور تورات میں یہ بھی ہے حرزا للامیین، آپ حفاظت اور بچاؤ کا ذریعہ ہیں امیوں کے لیے. یہ عرب کے امی تھے، اللہ نے ان کو کس طرح محفوظ کیا اور کس طرح ان کو اتنے بلند مرتبے پر پہنچایا کہ تمام دنیا کے وہ معلم اور وہ استاد بن گئے، اور تمام دنیا کی سیاست کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا. تو آپ امیوں کے لیے حفاظت کا سامان ہے. اور اللہ نے فرمایا انت عبدی، آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ درشت مزاج اور سنگ دل نہیں، بازاروں میں شور شر کرنے والے نہیں جیسا کہ غیر مہذب لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں شور شر کرنے والے، آپ ایسے نہیں، برائی سے برائی کو نہیں مٹاتے، لیکن آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور بخش دیتے ہیں. اور اس آخری نبی کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں یہاں تک کہ ٹیڑی ملت کو درست نہ کر دے، اور جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبانوں سے ادا نہ کر لیں اور اس عقیدے کو اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں اٹھائے گا، اس وقت تک دنیا میں رکھے گا. پس آپ کے اس کلمہ مبارکہ کے ساتھ اور آپ کے اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو روشنی بخش دے گا اور بہرے کانوں کو شنوا کر دے گا اور بند دلوں کو کھول دے گا جو بند ہیں ہدایت سے، جن پر غلاف چڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا. یہ تمام اوصاف تورات میں بھی بیان کیے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. امام ابن ابی حاتم جو مفسر قرآن بھی ہیں اور نقد و جرح کے امام ہیں، تو ان کی روایت یہ ہے، وہب ابن منبہ، وہب ابن منبہ جو پہلی کتابوں کے علوم جانتے تھے، حمام ابن منبہ اور وہب ابن منبہ دونوں بھائی تھے، حمام حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حدیث کا پہلا صحیفہ مرتب کیا جو اب تباہ ہو گیا، اب ملتا ہے صحیفہ حمام ابن منبہ یا صحیفہ یا ابو ہریرہ، اس کے اندر جو روایتیں ہوں دوسری کتابوں میں بھی ملتی ہیں. تو یہ سن ابو ہریرہ تو سن 60 کے قریب وفات پا گئے تھے، اس سے پہلے ان کے شاگرد نے یہ صحیفہ ان سے یاد کر کے مرتب کیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تیسری صدی میں مرتب ہوئی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ صحیفہ حمام ابن منبہ یہ ہم کو ملتا ہے اور وہ تو سن 60 سے پہلے کا مرتب کیا ہوا، سن 60 میں ابو ہریرہ فوت ہو گئے تھے، 59 میں یا 60 میں، تو ان کے شاگرد نے پہلے ہی ان سے ضبط کر کے اس کو مرتب کیا تھا، اور وہ اب شائع ہو گیا ترکی کے کتب خانوں میں، قلمی موجود تھا. تو بہرحال امام ابن ابی حاتم نے وہب ابن منبع کی روایت بیان کی ہے، اس کو امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی بھیجی جس نبی کا نام شعیا علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن تورات میں موجود ہے ان کا ذکر، شعیا علیہ السلام، ان کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی، حکم ہوا کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم بنی اسرائیل میں، میں تمہاری زبان کو وحی کے ساتھ گویا کروں گا اور تم یہ لوگوں کو یہ باتیں سنا دو کہ خدا کا فرمان ہے کہ ابس امین من الامین، کہ میں آگے امیوں میں ایک امی نبی کو بھیجنے والا ہوں اور میں اس کو بھیجوں گا، وہ درشت مزاج نہیں ہوگا، سنگ دل نہیں ہوگا، بازاروں میں شور شر کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی سکون والا ہوگا کہ چراغ کے پاس سے گزرے